तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, हसीनों से अहद वफा चाहते हो, हसीनों से अहद वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का चुके दूर रह कर इशारे, बहुत हो चुके दूर रह कर इशारे, तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का के कोने को मुंह में दबा के, जरा देख लो इस तरफ मुस्कुरा के, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। गलत सारे दावे, गलत सारी कसमें, निभेंगे यहाँ कैसे उल्फत की रस्में। यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में, रिवाजों को तुम, रिवाजों को तुम तोड़ना चाहते हो। बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। रिवाजों की परवाना रस्मों का डर है, तेरी आंख के फैसले पे नजर है। रिवाजों की परवाना रस्मों का डर है, तेरी आंख के फैसले पे नजर है। बला से अगर रास्ता पुरखतर है, बला से अगर रास्ता पुरखतर है। मैं इस हाथ को थामना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का।